dobott nekem a tablettát. Nem tudtam, hogy mi volt az. Másnap jöttem rá arra, hogy Viagra volt. És majd hétszer kivágtam a faszomot. Mekkora butaság volt? Elvettem volna inkább a kórházba. De akkor a szülött osztályra megbaszhattam volna a kis abortusz maradékokat. Ekkor lett volna tényleges értelme annak, hogy Viagra tettem be. De nem estettem, és ezért kibaszott túlszállom a slagoldalom magamat.